To styl, który mam i którego się trzymam. To jest dla tych, którzy chcą iść przeżycie z rap, grow. Grzeczne dzieci śpią o tej wiorze, bo słysząc to poczułyby się gorzej. Dziś jeszcze ty wycofać się możesz. Mówią hip-hop, moralizuje młodzież. Grzeczne dzieci śpią o tej wiorze, bo słysząc to poczułyby się gorzej. Dziś jeszcze ty wycofać się możesz. Mówią hip-hop, moralizuje młodzież. Brudne ulice, płyty pokryte kurzem. Zawiść i zazdrość, których tak nie lubię. W obskurnym klubie czuć złowrogi klimat. Głośna muzyka, której nie da się wytrzymać. Zatruty kontrakt, pozbawić się humoru. Ta cała branża to gra pozorów. Kilka utworów w radio miałeś szansę. Właściciel klubu zerwał się z hajsem. Bójki, do których nie chcesz się wtrącać. Ciągłej podróży, której nigdy nie ma końca. Tanie fast foody i benzynowe stacje. Czujesz frustrację, bo to jest intro. Myślisz, że hip-hop jest sławy windą. Myślisz, że żyje opływając z dobra. Pozorny obraz, no coś tak poblad. Śmieje się z siebie nawet twój sąsiad. Grzeczne dzieci śpią o tej wiorze, bo słysząc to poczułyby się gorzej. Dziś jeszcze ty wycofać się możesz. Mówią hip-hop, moralizuje młodzież. Grzeczne dzieci śpią o tej wiorze, bo słysząc to poczułyby się gorzej. Dziś jeszcze ty wycofać się możesz. Mówią hip-hop, moralizuje młodzież. No i co? Sprzedałeś cały nakład. Zakład, że ty liczyłeś na więcej. Ja w przeciwieństwie wkładam w to serce. Jesteś w rozterce, masz brudne ręce. Słaby znielą tej maszyny tryby. Zastanów się, czy chcesz tutaj przybyć. A na dodatek ktoś nagrał disa. I tylko cisza, jest jedna klisza. W telewizji widzisz, jak bogaty raper w swojej willi ma na ścianach papier. Tutaj jest Polska, ja myślę inaczej. Setny raz, znowu to tłumaczę. W klipach mają trawę i wódę. Tak chcesz zabijać osiedlową nudę. Praca na scenie naprawdę stresuje. Dziwię się, że to ci imponuje. Grzeczne dzieci śpią o tej wiorze, bo słysząc to poczułyby się gorzej. Dziś jeszcze ty wycofać się możesz. Mówią hip-hop, moralizuje młodzież. Grzeczne dzieci śpią o tej wiorze, bo słysząc to poczułyby się gorzej. Dziś jeszcze ty wycofać się możesz. Mówią hip-hop, moralizuje młodzież. Niech to dotrze do twojej wyobraźni, że na osiedlu szybko się wyjaśni. Niektórych drażni nawet dźwięk twojej ksywy. Czy jesteś wobec siebie uczciwy? Sprawdź się, zanim w ogóle się nagrasz. Będziesz w porządku, jak sam o to zadbasz. Nie grasz tu czysto, każdy to widzi. Co jest ci głupio i teraz się wstydzisz? Tak ci tęskno do złudnej kariery. Hip-hop to Mike i adaptery. Brama, ulica, boisko przy szkole. A nie kajdan i podrobiony Rolex. Twoje 5 minut skurczyło się doszczętnie. Przejdź obok nas, całkiem obojętnie. Ktoś bardzo chętnie zajmie twoje miejsce. Poświęci się i odda temu serce. Grzeczne dzieci śpią o tej wiorze, bo słysząc to poczułyby się gorzej. Dziś jeszcze ty wycofać się możesz. Mówią hip-hop, moralizuje młodzież. Grzeczne dzieci śpią o tej wiorze, bo słysząc to poczułyby się gorzej. Dziś jeszcze ty wycofać się możesz. Mówią hip-hop, moralizuje młodzież. To styl, który mam i którego się trzymam. To jest dla tych, którzy chcą iść przeżycie z rap, grow. To styl, który mam i którego się trzymam. To jest dla tych, którzy chcą iść przeżycie z rap, grow. I gotowi są przypieczętować tą własną krwią. Własną krwią.